Do turnieju pozostał tylko miesiąc. Gohan i Goten rozpoczęli pośpieszny trening. Ja też mogę zmienić się tak jak ty? Videl także rozpoczęła trening w celu nauczenia się sztuki latania. Niesamowite. Oderwała się od ziemi w zaledwie jeden dzień. Co ty nie powiesz? Hurra! Zaczynamy lekcję od miejsca, w którym skończyliśmy wczoraj. Smocza drużyna w komplecie. Powrót Son Goku. Widzisz? Latam już całkiem przyzwoicie. Świetnie. Opanowałaś to do perfekcji. Wątpię, bym miał jeszcze czego cię uczyć. Jak myślisz, ile czasu mi zejdzie, zanim zacznę zapierniczać jak on? To dobre pytanie. Nie mam pojęcia. Do tego czasu będę przychodziła po lekcję. Czekaj. Goten, nigdy przy Videl nie lataj szybciej niż teraz. Czemu nie? Nieważne czemu, po prostu się słuchaj. O co chodziło? To tylko mała rada. Chwila przerwy. Tylko nie mów nic mojemu tacie, że dajesz mi lekcje latania. Chcę go tym zaskoczyć podczas zawodów. A więc tak. Myślę, że tak będzie najlepiej. Poza tym, gdyby dowiedział się, że chodzę do domu obcego chłopaka, byłaby tragedia. Bywa strasznie nadopiekuńczy. Słuchaj mnie uważnie, Videl. Nie możesz spotykać się z żadnym chłopakiem, chyba że będzie ode mnie silniejszy. Oczywiście, że tacy chłopcy nie istnieją. W końcu tatko jest mistrzem świata. Ty jesteś całkiem niezły. Zastanawiam się jednak, jak byś sobie poradził w starciu z moim tatą. Powiedz, często mierzysz się z tatą? Czy się mierzę? Nie, to nie miałoby sensu, w końcu on jest mistrzem. Ostatnio w ogóle nie dogląda moich treningów, więc ćwiczę całkiem sama. Videl nie zdaje sobie sprawy, że jest o wiele silniejsza od Mr. Shatana. Pewnie byłabyś zdruzgotana, gdyby twój tata z kimś przegrał. Nie byłabym. Tata jest strasznie zakochany w sobie. Mama zmarła i już jej z nami nie ma. Ale to nie znaczy, że może wykorzystywać swoją sławę mistrza, by podrywać wszystkie laski. Jedna przegrana dobrze mu zrobi. Dobrze, jeśli pokonam szatana, nie zranię jej tym. Chyba możemy kontynuować. Gohan, właściwie kto cię uczył sztuk walki? Znajomi oraz mój świętej pamięci ojciec. Twój ojciec musiał być zacnym siłaczem, co? Był naprawdę silny. Tata wróci na jeden dzień, żeby uczestniczyć w turnieju. Jak to wróci? Przecież nie żyje. Goten Matole, kazałem ci o tym nic nie mówić. Rozumiem. Tata zostawił was dawno temu, tak? Ale potajemnie się z wami skontaktował, że weźmie udział w tegorocznym turnieju. Powiedzmy. Widzę, że oboje mamy problem z ojcami. Tak. Kij z nimi. Ćwiczmy. I tak parę dni później. Uważaj. Widel jest niezła, to trzeba przyznać. Nauczyła się swobodnie latać w ciągu 10 dni. Nie mam cię już czego uczyć. Teraz mogę poświęcić się treningom do zawodów bez większych zmartwień. Do zobaczenia na turnieju. Cześć. Na razie. W końcu sobie poszła. Teraz możemy trenować. Chodź. Turniej o tytuł najlepszego pod słońcem zbliżał się wielkimi krokami. Wszyscy wkładali cały swój wysiłek w ostatnie przygotowania. Tato? O, Widel. Nie powinieneś ćwiczyć? Nie muszę się tym kłopotać, i tak wygram. Znów wyląduję na najwyższym podium. Goku, gdzie on jest? Za chwilę zaczyna się ziemski turniej. Jest tam. Dawno już skończył trening i teraz medytuje. Mówisz, że Son serio przyjdzie? Tak, na pewno. Ile czasu minęło, odkąd widzieliśmy Goku? Nie mogę się już doczekać. Rzeczy samej minęło sporo lat. Yamcha, ty nie będziesz uczestniczył? Jasne, że nie. Tylko bym się najadł wstydu. Kuririn, tata, może cię nie poznać z tymi włosami na głowie. Pewnie masz rację. Przy okazji, Vegeta, wy też, Goten Trunks? Moglibyśmy się umówić, że nie będziemy się zmieniać w Super Saiyan podczas treningu? Dlaczego nie? Jeszcze pytasz? Przecież byliście w telewizji podczas walki z Celem. Ludzie mogliby się kapnąć, że gdzieś już was widzieli. Spróbowałbyś zmienić się przy nich w Super Saiyanina? Zawołaliby: ach, to ci z tamtej dziwacznej grupki. A gdyby do tego doszło, reporterzy nie odstąpili już nas na krok. Wystarczyłoby skopać im tyłki. Nie, tego nie wolno robić. Niech będzie. Dopóki nikt nie zmieni się w Super Saiyanina, nie wpłynie to na moją wygraną. My też się zgadzamy. Super, dzięki wam. Mnie to też na rękę. Takie przemiany powinny być wbrew zasadom. Wyspa, na której rozegra się turniej. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Witamy. Chcę to. Ja też to chcę. Ile tu ludu. Aż się odechciewa. Ciekawe, czy Goku już tu jest. Co jest? To pan Szatan. Właśnie przyjechał. Idę po autograf. Bohater i zbawca świata. Też mi. Jak no kogoś takiego jest całkiem sławny. Moi fani z całego świata, przepraszam, że musieliście czekać. Panie Szatan, jak pan sądzi, jakie są pańskie szanse wygrania turnieju? Szczerze mówiąc, na 120% uważam, że wygram. Rozumiem, że pana córka tym razem także weźmie udział w zawodach. Obcięła pani włosy w ramach wyrażenia siebie? Odwal się i daj mi spokój. Zwycięstwo jest moje. Nic się ten staruszek nie zmienił. Braciszku, jest i Piccolo. Piccolo? Widziałeś mojego tatę? To ty, Gohan? Nie, nie widziałem. Przy okazji, zamierzasz wystąpić w tym stroju? Oczywiście. Co tak długo, Goku? Może poszedł już do poczekalni dla zawodników? Siema. Tata. Goku. Hej. Ale się wszyscy zmieniliście. W każdym razie, jak się macie, ludziska? Goku. Tak się cieszymy, że wróciłeś. Son. Czekaliśmy na ciebie. Ja też się za wami tęskniłem. Goten, to twój tata. A właśnie sobie myślałem, że to jakiś mały potwór. To naprawdę mój syn? Tata? Tata, żywe z ciebie dziecko. Wyglądasz na silnego, tak jak ja. Świetnie. Goku, masz tylko 24 godziny. Zrozumiałeś? Jasne. Do zobaczenia. Dzięki, wróżko. Pośpieszmy się i zarejestrujmy w turnieju. Inaczej skończą się zapisy bez nas. Słucham. Great Saiyaman. Co to niby znaczy? Całkiem fajne imię i strój, co nie? Dobra, następny. Ciebie damy do kategorii młodzików. Młodzików? Dzieci do lat 15 występują w kategorii młodzików. Mówią, że jeśli mamy 15 lat i mniej, nie możemy wystartować. Kiedy wprowadzili tę zasadę? Nieważne. Chcemy walczyć z dorosłymi. To wbrew przepisom. To będzie nuda. Zawodnicy, prosimy zgłosić się do poczekalni. Powodzenia, Goku. Wygrajcie nam sporo kasiory. Jasne. Minęło trochę czasu, odkąd mogłem sobie poszaleć. Koniecznie chcę zobaczyć, jak silny stał się tata. Nie będę się powstrzymywał, wiesz? Ja też. Idziemy. Tylko nie dajcie się. Powodzenia. Goten, wyglądasz kropka w kropkę jak twój nieboszczyk ojciec. Tak myślisz? Wygląda na całkiem fajnego. Ale na wielkiego mocarza to mi nie wygląda. Mój tata wydaje się być silniejszy. Brat twierdzi, że tata jest najsilniejszy we wszechświecie. Więc ty nie wyłysiałeś? Dzięki temu mówiłem ci, że golę głowę, wiesz? Czemu je zapuściłeś? Jak dla mnie lepiej ci bez włosów. No, rozumiesz, trochę się wydarzyło. 18? To ona? Aleś ty wczesny, Gamoniu. Mieszkamy razem u Mutenrosiego. Nawet urodziło się nam dziecko. Widziałeś tę małą blond włosą dziewczynkę, prawda? No teraz dopiero sobie uświadomiłem. Głąb. Masz dziecko z robotem? 18 jest cyborgiem, nie robotem. To tylko trochę przerobiony człowiek. Naprawdę? To czy siak, gratulacje. Dziękuję bardzo. Chyba widzę ostatnich uczestników. Kręcimy ich raz, dwa i przenosimy się na teren eliminacji. Skąd jesteście? Skąd ich znam? Ja nie wiem. Chyba już gdzieś ich widziałam. Witamy. Skąd jesteście? Ja? Z tamtego świata. Żartowniś. Nie żartuję. Rozumiem, że ta aureola nad pańską głową to tylko ozdoba. To nie ozdoba. Kiedy się umiera... Co ty wyprawiasz? Właśnie przepadło wszystko, co do tej pory nakręciliśmy. Jak to się mogło stać? Dziwne, nigdy nic takiego mi się nie przytrafiło. Zawodnicy, którzy muszą się przebrać, proszeni są o skorzystanie z przebierajni. Nie zostało wiele czasu, więc prosimy się pośpieszyć. Tak, chciałbym walczyć z dorosłymi. Ale wiecie co? Żal mi pozostałych zawodników, przy nas nie mają żadnych szans. Wyjdzie na to, że będziemy walczyć przeciwko znajomym. Przepraszam, dobrze się pan czuje? Trochę pan zzieleniał. Odwalcie się, to mój naturalny kolor. Bardzo przepraszamy. Już jesteśmy. Sorki, że musieliście czekać. To idziemy. Lecimy, Goten. Ależ ludu. Nie mogę. To wy? Cześć. Cóż za wspaniały dzień. Myślałem, że już nigdy więcej was nie spotkam. Tęskniłem się za wami. Tyle lat czekałem na wasz powrót. To nie Mr. Shatan pokonał Sela, tylko wy, prawda? Tyle to się sam domyśliłem. Szczerze? Turniej o tytuł najlepszego pod słońcem bez waszej paczki jest nudny jak plaki z olejem. Poziom jest tak niski, że można się o niego potknąć. Wszyscy tutaj to wasi przyjaciele, chyba tak. To znakomicie, wspaniale. A pana proszę o nieniszczenie ringu, tak jak poprzednim razem, dobrze? Zastanowię się. Przy okazji, tak się cały czas zastanawiam, co to jest za obręcz, którą masz na głową? Ta aureola zginąłem w walce z Celem. Na jeden dzień wróciłem z zaświatów. Dobra. Dziwne, ale z wami to wszystko jest możliwe. Nieboszczyk czy człowiek, mi tam bez różnicy. Znając was, bez problemu przejdziecie eliminację. Widzimy się podczas turnieju. Liczę na spektakularne mecze. Drodzy zawodnicy, czas rozpocząć eliminację do turnieju o tytuł najlepszego pod słońcem. Do tegorocznego turnieju, nie licząc młodzików, zgłosiło się 194 śmiałków. Tylko 16 z nich przejdzie eliminację i dostanie szansę uczestniczenia w zawodach. Jako że aktualny mistrz, pan Shatan ma zapewniony udział w turnieju, teraz tylko wybierzemy pozostałą piętnastkę. Aby eliminacje odbyły się sprawiedliwie, uczestników turnieju wyłoni siłomierz. Piętnastka z najwyższymi wynikami przejdzie eliminację. Siłomierz, co to ma być? Nasz mistrz, pan Shatan, uderzy teraz w maszynę, by jego wynik posłużył nam za punkt podniesienia. Prosimy mistrza. Kto z was mnie przewyższy? Jejku, zdziwiłbyś się, ilu cię tu przewyższa. Co z moim aparatem? Piccolo. Zniszczyłem wszystkie kamery i aparaty, łącznie z tymi na widowni. Teraz twoi koledzy ze szkoły nie dowiedzą się, kim jesteś, nawet jeśli przypadkiem stracisz przebranie. Możesz walczyć na luzie. Dziękuję, Piccolo. Co jest? Co się dzieje? Nie ma wyjścia. Zrobię to bez blasku fleszy. Jest 137 punktów. Tutaj jestem. Życzę wszystkim powodzenia. Czekam na przeciwnika, który zmusi mnie do walki na serio. Wiadomo, że Shatan znów wygra. W takim razie prosimy zawodników o odebranie numerka i ustawienie się w kolejce do siłomierza. Małolaty, które zgłosiły się do walk w kategorii młodzików, prosimy o zebranie się przy mnie. Powodzenia, małolaty. Kurde, nie widzę Tenshinhana. I nie zobaczysz. Mówił przecież, że prawdopodobnie nigdy więcej już się nie spotkamy. Numer 6, 97. Numer 75, 61. Niesamowity wynik. 112 punktów. Co za żenada. Następny numer 84. Patrzcie, jakaś babka. Niezła laska, co nie? Ale bym sobie z nią powalczył. Tylko leciutko nie zepsuj maszyny. Wiem. Przepraszamy, musiała zajść jakaś awaria. Prosimy o chwilę cierpliwości. Mówiłem, żebyś nie przesadziła. Cicho sieć. Ciężko jest lekko pacnąć. Chyba już naprawiono, więc prosimy jeszcze raz. Dwieście trzy punkty. 192. 186. 210. Ten złom chyba zepsuł się na amen. Chodźmy po nowy siłomierz. Jasne. Niemożliwe. Smocza drużyna jest już w komplecie, tak więc kolejny turniej o tytuł najlepszego pod słońcem. Czas zacząć. Czytał Maciej. Cześć, tu Goku. Walki młodzików wreszcie się rozpoczęły. Dajcie czadu. Cała ekipa Son Goku jest niesamowita. Ten turniej właśnie takich ludzi potrzebował. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Wszyscy w szoku. Super walka między Gotenem i Trunksem. Prosiłem was, byście się nie przemieniali.